leczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Kowali-Brenkat i Krzysztof Zyblewski. Pytanie od mieszkańców Końskich do prezydenta Andrzeja Dudy i dziennikarzy w Lesznie do Rafała Trzaskowskiego. Dwie osobne debaty kandydatów. Po autobusach i tramwajach strażnicy miejscy sprawdzają, czy klienci noszą maseczki w centrach handlowych. Gdzie jest maseczka, proszę pana? No jest, jak wchodzę do sklepu. Są nowe i stare twarze. Premier Francji Jean Castex ogłosił skład gabinetu. Były pytania o programy socjalne, relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, a także pomysły na walkę ze smogiem i kwestie finansowania służby zdrowia. Za nami dwie debaty prezydenckie. Każdy z kandydatów miał swoją formułę spotkania. W Końskich prezydent Andrzej Duda odpowiadał na nagrane wcześniej pytania mieszkańców oraz internautów. W Lesznie kandydat Koalicji Obywatelskiej przez półtorej godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy 20 redakcji podczas Areny Prezydenckiej. Ubiegający się o reelekcję prezydent mówił m.in. o programach takich jak 500 Plus. Zapewnił, że sytuacja gospodarcza jest pod kontrolą i zadeklarował, że pieniędzy nie zabraknie. Chcę zaznaczyć, że w tej chwili mamy stosunkowo niskie bezrobocie jak na warunki europejskie i Polska nadal dobrze się rozwija, a dzięki tarczom antykryzysowym gospodarka wraca w tej chwili do normy i deficyt zmniejszył się znacząco w czerwcu w stosunku do tego, jaki był w maju. W istocie zatem chciałbym, żebyśmy dalej tak działali, dlatego że tylko wspólne i zgodne tutaj działanie bez awantur między rządem a prezydentem pomoże nam wyprowadzić Polskę z tej sytuacji. O zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia mówił m.in. Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zwrócił szczególną uwagę na psychiatrię dziecięcą. Jak mówił, w polskich szkołach jest wiele hejtu i sytuacji, w których młodzi ludzie nie wytrzymują presji. Ten duży stres, również to, że w życiu dzieciaków dominuje internet. Bardzo szybkie tempo życia doprowadza do tego, że dzieci są niesłychanie obciążone. I dlatego musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby specjalistów i od psychiatrii, i od psychologii dziecięcej było w Polsce jak najwięcej. Ja mówię jasno, że trzeba zwiększyć nakłady na polską służbę zdrowia do 6% PKB rocznie i przede wszystkim zrobić wszystko, żeby stworzyć zachęty do wybierania przez młodych lekarzy tej specjalizacji. Wybory w niedzielę. Na przekonanie niezdecydowanych kandydaci mają czas do piątku, do północy. Wybory odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym. Po pierwszej turze Ministerstwo Zdrowia nie odnotowało wzrostu zachorowań na koronawirusa. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że zachowania Polaków podczas pierwszej tury były bardzo odpowiedzialne. Wczoraj ministerstwo poinformowało o 205 nowych zakażeniach COVID-19, 4 osoby zmarły. Po autobusach i tramwajach przyszedł czas na kontrolę szczecińskich galerii handlowych. Strażnicy miejscy sprawdzają, czy klienci noszą maseczki. Dzień dobry państwu, Straż Miejska Szczecin. Jak państwo zakładają, nie zakładają tych maseczek, co się dzieje? A nie, że tylko w sklepie? Nie. Czy w sklepie, czy tutaj na holu. Trzeba maseczki nosić. Dziękujemy bardzo. Gdzie jest maseczka, proszę pana? No jest, jak wchodzę do sklepu. Założyć. Trzeba zakładać cały czas, tak? W dniu dzisiejszym będzie pana zwrócona uwaga tylko, tak? Na przyszłym razie może to się skończyć sankcją karną. Pan już teraz będzie też nosił. Oczywiście. Marek Stateja, zastępca komendanta. Skupiamy się na zwracaniu uwagi odnośnie noszenia maseczek. Także przystępujemy do działania. Co państwo sądzicie właśnie o kontrolach strażników miejskich? Myślę, że to jest dobre, bo ludzie dalej nie są pewni, czy wciąż jest obowiązek, żeby je nosić. Niewygodne są, ale bezpieczeństwo najważniejsze i da się przeżyć. Za brak maseczki grozi 500 zł mandatu. Burzowo i chłodniej. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla części województwa podkarpackiego. Obowiązuje do południa. Na Podkarpaciu intensywne opady deszczu, mówi synoptyk Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I miejscami te sumy opadów mogą przekroczyć nawet 50-60 mm. Oczywiście to będą punktowe opady. Od wtorku czeka nas też zdecydowane ochłodzenie. Na termometrach nie zobaczymy już 26 czy 27 stopni Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia będzie to 20-22 stopnie na południu kraju, natomiast na północy będzie to od 16 do 18 stopni Celsjusza. Cieplej zacznie się robić w piątek. Paulina Kurek, Polskie Radio. Francja ma nowy rząd. Zgodnie z oczekiwaniami w składzie nowego gabinetu premiera Jeana Castexa znalazły się nowe twarze. Skłócony ze związkami zawodowymi policji po oskarżeniach jej funkcjonariuszy o rasizm i brutalność, ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych odszedł Christophe Castaner. Jego miejsce zajął przechodząc z Ministerstwa Ekonomii i Finansów Gérald Darmanin. Ministrem kultury została była szefowa resortu ekologii w czasach Jacques'a Chiraca, a później zarządów prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego spraw socjalnych i sportu i zdrowia Roselyne Bachelot. Inne kluczowe stanowiska zajęli ministrowie z poprzedniego gabinetu premiera Edouarda Philippa. I taktykę szefa dyplomacji francuskiej dalej będzie dzierżył Jean-Yves Le Drian, a na czele potężnego Ministerstwa Ekonomii i Finansów w dalszym ciągu stoi mający znakomite kontakty europejskie Bruno Le Maire. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. A na początku PKO Ekstraklasa, bo jeśli chodzi o grupę spadkową, wszystko jest już jasne. Z ligi spada ŁKS Łódź, Korona Kielce i Arka Gdynia. Szansę tej ostatniej drużyny odebrała Wisła Płock, która wczoraj wygrała z Górnikiem Zabrze 1-0. Gola na wagę 3 punktów strzelił Hubert Adamczyk. Trener Wisły Płock, Radosław Sobolewski, cieszył się z zapewnienia utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zdobywamy 3 punkty, bardzo ważne 3 punkty. Wygrywamy 1-0. Kolejny mecz tak naprawdę bez straty bramki, to też bardzo mnie cieszy. I wygrywamy mecz i zdobywamy 3 punkty, które dają nam już pewne utrzymanie się w lidze. Utrzymanie to gwarantujemy sobie już tak naprawdę na 3 kolejki przed końcem. Chwała dla chłopaków i myślę, że to kawał dobrej roboty. Naszym celem było zwycięstwo i dopięliśmy do tego. Mówił Radosław Sobolewski, a dziś mecz w Pucharze Polski. Krakowia zagra z Legią. Ale nie tylko Wisła Płock zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Podobny mecz odbył się w Niemczech. Piłkarze Heidenheim zagrali w barażu z Werderem Brema i zremisowali 2-2. To oznacza, że w Bundeslidze utrzymał się Werder. I na koniec tej futbolowej części reprezentacja Polski. Wczoraj Polski Związek Piłki Nożnej opublikował tegoroczny terminarz domowych meczów. Biało-czerwoni w październiku i listopadzie będą grać w Gdańsku, Wrocławiu i Chorzowie, a zmierzą się z Finlandią, Włochami, Bośnią i Hercegowiną, Ukrainą i Holandią. Teraz siatkówka. Artur Szalpuk został zawodnikiem Werwy Warszawa. Mistrz świata podpisał ze stołecznym klubem roczny kontrakt. Do tej pory grał w skrzebę u Chatów. Mam nadzieję, że będziemy dużo wygrywać i nie będziemy grali gorzej niż Werwa grała w zeszłym niedokończonym sezonie. Myślę, że z każdym poprzez ciężką pracę i dobrą atmosferę będziemy w stanie wygrywać wiele spotkań. Mam wiele celów, tak jak i indywidualne i drużynowe na przyszły sezon. A kolejny sport w Trójce za godzinę to między innymi Japonia. Mieszkańcy kraju kwitnącej wiśni nie chcą w przyszłym roku Igrzysk Olimpijskich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne, opady deszczu nad morzem, także możliwe burze. Na Podkarpaciu prognozowana wysokość opadów może osiągać 15 mm. I uwaga, wysoko w Tatrach możliwy przelotny deszcz ze śniegiem albo sam śnieg. Temperatura od 17 stopni to w Zakopanem, 18 w Wieleniej Górze, Suwałka, Holsztynie i Koszalinie, 19 w Gdańsku, Gorzowie, Opolu, Łodzi, Białymstoku, Rzeszowie, Przemyślu i Szczecinie, do 20 w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Kielcach, Warszawie, Poznaniu, Toruniu i w Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Teraz Black Weeks rządzą w Carrefour. Okazje, że szok. Skorzystaj z rabatu do 50% na meble ogrodowe, baseny i akcesoria do pływania. Oferta ważna do 18 lipca. Cena na etykiecie zawiera obniżkę. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po siódmej, poranne wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Przed siódmą pojawiła się piosenka Big Cyc, Berlin Zachodni. No i się zaczęło. Berlin Zachodni. Ha, to były przygody. W 88 roku tam chyba można było jechać do Berlina Zachodniego już bez wizy. I koledzy z liceum jeździli tam co weekend i sprzedawali oczywiście alkohol, oczywiście papierosy i takie dziwne rzeczy. Na przykład necessary sprzedawali. A kolega pojechał pierwszy raz i ktoś mu powiedział, że szachy się ładnie sprzedają. Kupił piękne szachy rzeźbione w Cepeli i pierwsze kroki skierował do policjanta na targowisku. No i dostał misia, już później więcej nie jeździł do Berlina. 2,27 trójek. Szachy rzeźbione. Piękna rzecz, choć miś w paszporcie już nie taki ładny. If you see a faded sign by the side of the road that says 15 miles to the... Christ. wyspał się pan, panie doktorze? Bardzo dobrze, dziękuję. Tak, a komary nie pogryzły? Nie, jakoś nie ma. To bardzo dobrze. Już dzisiaj pan oglądał też w nocy to, co pan oglądał wczoraj w nocy? No właśnie nie. No chciałem rozłożyć teleskop, ale niestety popołudniem, przynajmniej w tej części Śląska, w której mieszkam, rozpętała się burza oraz zasnuło się niebo. Więc oglądanie gwiazd było i planet było trudne, a w zasadzie niewykonalne. Ale powiem panu, przysłał mi pan zdjęcie to wykonane poprzedniej nocy. Bardzo ładne. Bardzo ładne, jedna taka kropeczka większa i cztery takie mniejsze. Śliczna rzecz. Tak, księżyce galileuszowe. To jest ciekawe, bo to zdjęcie zostało zrobione aparatem zwykłym. Znaczy były tak dobre warunki, że nie używałem absolutnie do tego jakiegoś sprzętu. Co tylko i wyłącznie potwierdza, że jeżeli ktoś chce, to naprawdę nie musi inwestować. Wystarczą zwykłe rzeczy, które czasami nam służą do fotografowania albo obserwowania, jakaś lornetka zwykła, żeby zobaczyć całkiem sporo ciekawych rzeczy na nocnym niebie. Ach, gdyby Galileusz miał taki aparat. Ale zostawmy to, proszę pana, bo jest pytanie od pani Katarzyny. Dobrze? Że jasne. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, drogi panie doktorze. Pani Katarzyna pisze tak. Jest burza. Siedzę sobie przy oknie, obserwuję, jak szaleje i się zastanawiam. Dlaczego właściwie słychać uderzenie pioruna? I kiedy wydobywa się ten dźwięk? I czy jak piorun leci, czy gdy już w coś trafi? No i najważniejsze, dlaczego jest też tak głośny? Zacznę od przedostatniego. Aha. Czy wydobywa się wtedy, jak leci, czy jak uderza? Aha. I wtedy. Ale to są różne dźwięki. Jeżeli ktoś miałby tego ewidentnego pecha, żeby być w miejscu, bardzo blisko miejsca, gdzie uderza piorun, na tyle blisko, że widzi uderzenie w drzewo, w jakiś budynek, to usłyszy taki huk, że może stracić nawet słuch. Mi się zrymowało zupełnie niepostrzeżenie. Natomiast to nie jest ten dźwięk, który my słyszymy, będąc w jakimś oddaleniu. Kiedyś w ogóle uważano, że ten dźwięk, który słyszymy, to jest wynik zderzenia chmur. I może nas to nieskończenie śmieszyć, jacy ludzie kiedyś byli niedokształceni, ale ja zawsze tak sobie myślę, że to jest z naszej perspektywy coś śmiesznego albo niedorzecznego, bo gdyby nie mieć świadomości o prędkości dźwięku, o prędkości światła, no to przecież trudno jest połączyć ten dźwięk charakterystyczny z błyskiem. Bo one czasami występują w różnych momentach. No nawet jak burza jest dalej, to one są od siebie nawet kilka sekund. Więc to nie jest takie oczywiste, że będąc świadkiem burzy i błyskawic i tych dźwięków takich różnych, za chwilkę powiem, dlaczego one są różne, że tak od razu rzuca nam się do głowy, no tak, no, ten dźwięk to dlatego, że 3 sekundy wcześniej był ten błysk. Szybkie zwiększenie ciśnienia, to jest taka najszybsza definicja. Szybkie zwiększenie ciśnienia i temperatury w miejscu, w którym przebiega ładunek elektryczny, powoduje powstanie fali dźwiękowej. Tam, gdzie ten ładunek przelatuje, czyli pojawia się, powiedzmy, ten taki jasny kształt, tak? Tam wzrasta temperatura do kilkudziesięciu tysięcy stopni. Ten wzrost jest bardzo, bardzo szybki. Ta wyższa temperatura powoduje, że gaz zaczyna się mocno rozszerzać. I to puchnięcie gazu jest dużo szybsze niż prędkość, z jaką porusza się dźwięk. A skoro tak, to może działa to tak jak samolot, który bardzo szybko leci, czy inny obiekt, który porusza się szybciej niż dźwięk. Czyli wtedy powstaje fala uderzeniowa. To nie jest potwierdzona hipoteza, że to, co słyszymy, to jest ten sam efekt, który słyszymy, jak przelatuje naddźwiękowy samolot na przykład. Niektóre pomiary jej przeczą, czyli w wielkim, wielkim skrócie, pani Katarzyno, nie do końca wiadomo, dlaczego słyszymy wyładowania atmosferyczne. Słyszymy też różne dźwięki. Te różne dźwięki od takich ostrych, po takie bardziej pomruki. To kwestia tego, czy piorun leci w dół, czyli ku ziemi, czy w górę, ku jonosferze, czy w poprzek chmury. To bardzo się zdarza. Dużo piorunów uderza tak w poprzek. Duże znaczenie ma też to, jakie jest ukształtowanie terenu. Czy jesteśmy na płaskim terenie, czy górzystym. No i odległość oczywiście, z jakiej słuchamy tego wszystkiego. I dla przypomnienia tylko, każde 3 sekundy pomiędzy błyskiem a dźwiękiem oznacza odległość 1 kilometra pomiędzy nami a tym miejscem, gdzie piorun przeleciał. Więc można sobie dosyć prosto policzyć, widząc błysk i licząc sekundy, w jakiej mniej więcej odległości to wszystko się działo, a to takie rozwarstwienie, to odklejenie się w ewidentnie tym samym efekcie dźwięku od, fonii od wizji wynika z tego, że światło porusza się z bardzo, bardzo dużą prędkością i w zasadzie na takich odległościach, na jakich widzimy pioruny, w ogóle nie można mówić o jakimkolwiek opóźnieniu. Natomiast dźwięk nie porusza się z dużą prędkością w porównaniu do światła, więc najpierw widzimy, a później dopiero dokołacze się gdzieś tam do nas efekt dźwiękowy. 3 sekundy, 1 kilometr. Każdy chyba kiedyś w czasie burzy sobie liczył. Kłopot jest wtedy, kiedy nawet nie zdążymy powiedzieć już jest wtedy dźwięk. To jest ten kłopot. Przypadek, o którym mówiłem na początku. Wtedy możemy być świadkami i absolutnie nikomu tego nie życzę. Tego dźwięku drugiego, tego, który się pojawia wtedy, jak piorun w coś trafi. Tego nie życzymy. Panie doktorze, jeszcze takie szybkie pytania od słuchacza. Proszę posłuchać. Gdzie na niebie szukać właśnie tych księżyców Jowisza? W którą stronę patrzeć? One są zwykle przy Jowiszu. Aha, dobrze. Dziękuję bardzo, pan pomógł. Nie, dobra, przepraszam, bo to było nie fair. Odpowiedź nie fair. Są mapy nieba, są aplikacje, nie chcę mówić ich nazw, żebyście państwo nie myśleli, że z jakąś mam deal, ale takich aplikacji jest naprawdę dużo. One są super dla ludzi, którzy no, nie mają okazji na co dzień obserwować nieba, ponieważ one są sprzężone z GPS-em i z tym urządzeniem takim akcelerometrem w telefonie, czyli po prostu aplikacja wie, w którą stronę mamy telefon skierowany i pokazuje nie tylko obiekty, ale też wyrysowuje na przykład konstelacje. I to jest naprawdę, naprawdę super. Każdemu to polecam, bo bardzo często słyszę, że chciałbym poobserwować, bardzo mnie to ciekawi, ale tak kompletnie nie znam się nad tym, co jest na nocnym niebie, że w zasadzie rezygnuję. Proszę nie rezygnować, nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego sprzętu, w ogóle nie trzeba mieć sprzętu astronomicznego, żeby móc obserwować już. I gwiazdy, i księżyce, i planety. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek, bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia się z panem jutro. Dobrze? Dziękuję bardzo. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po siódmej. Znowu się zrobiło.

świetle przewodów, w cieniu sufitów, w wietrze oddechów, w błocie napisów rodzą się szajby małe i biedne. Karmię się nimi i karmić się będę. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać przecież dobrze. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. No jak to bardzo dobrze czuć teraz, o! Ja bym się chciał nie zgodzić z doktorem, ponieważ najpierw widzimy błysk, a później słyszymy dźwięk, dlatego że oczy mamy bliżej niż uszy. Aha, i to jest słuszna koncepcja. 7:30 już minęła, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jeszcze tylko dziś można dopisać się do spisu wyborców. Wniosek o głosowanie w wybranym przez siebie miejscu mogą złożyć osoby, które nie zrobiły tego przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, informuje Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. Wyborcy, którzy na swój wniosek przed pierwszym głosowaniem zostali wpisani do spisu wyborców w wybranej przez siebie gminie, również w ponownym głosowaniu będą ujęci w tym samym spisie wyborców. Przepisy prawa nie przewidują możliwości po raz kolejny dopisania się do spisu wyborców. Wyborcy mogą też skorzystać z bardziej uniwersalnej formy, czyli pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i zrobić to w dowolnym miejscu. O 205 nowych zakażeniach koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne 4 osoby. Najwięcej nowych przypadków, 49, jest w województwie śląskim. Na Mazowszu 39, w województwie łódzkim 31. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 36 tysięcy zakażeń COVID-19, zmarło ponad 1,5 tysiąca osób, wyzdrowiały prawie 24 tysiące. Po 3 miesiącach znów można zwiedzać Louvre, obowiązują środki bezpieczeństwa. Personel i zwiedzający muszą mieć maseczki ochronne. Wszędzie ustawiono pojemniki z płynami do dezynfekcji, a bilety można rezerwować tylko przez internet. Ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie zabraknie turystów amerykańskich, chińskich i brazylijskich. Największe muzeum świata nie było zamknięte przez tak długi czas od zakończenia II wojny światowej. Jak przewidują dyrekcja i eksperci, brak turystów przez tyle miesięcy sprawi, że Louvre będzie miał w tym roku kolosalne problemy finansowe. Już w tej chwili straty oceniane są na 40 milionów euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Akiert. To już ostatni dzwonek na wpisanie firmy do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Przedsiębiorcom pozostał niecały tydzień na przesłanie fiskusowi informacji o osobach, które praktycznie kontrolują spółki. Termin zgłoszeń upływa 13 lipca tego roku, mówi Marcin Stec, dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system teleinformatyczny gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami. Utworzenie CRBR stanowi realizację przepisów dyrektywy Unii Europejskiej i ma służyć m.in. do zapobiegania praniu pieniędzy. Pierwotny termin rejestracji w CRBR wyznaczony był na 13 kwietnia, jednak z powodu wybuchu epidemii koronawirusa został przesunięty o 3 miesiące. Termin ten dla tych podmiotów jest ostateczny. Do zarejestrowania pozostało jeszcze ponad 300 tysięcy spółek. Firmy zarejestrowane po 13 października 2019 roku mają obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w ciągu 7 dni od rejestracji w KRS. Brak zgłoszenia lub spóźnienie się z nim może sporo kosztować. Maksymalnie kara to 1 000 000 zł. Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, rynek importowanych, używanych samochodów się odbudowuje i robi to znacznie szybciej niż sprzedaż nowych aut w salonach. W czerwcu zarejestrowano w Polsce 72 853 sprowadzone z zagranicy używane samochody osobowe i dostawcze. To tylko 6,7% mniej niż rok temu i o 30,6% więcej niż w maju. W skali całego półrocza import jest mniejszy o około 24%. Polacy najczęściej sprowadzają auta używane marek Volkswagen, Opel i Ford. Czwarte miejsce zajmuje Audi, piąte Renault, a szóste BMW. Pierwsze trzy marki stanowią prawie 30% całego importu.

Adel i Piotr Metz. Dziękujemy, zapraszamy na jutro o tej samej porze. Za 17,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. Nowych domów szukają psy ze schroniska w Radysach. Tam w bardzo złych warunkach przetrzymywano ponad 2000 zwierząt. Dwa tygodnie temu do schroniska wkroczył prokurator wraz z biegłymi członkami organizacji opiekującymi się zwierzętami. Od tego czasu psy są wywożone do schronisk w całej Polsce. Do sopockiego schroniska dla zwierząt Sopotkowo trafiło 10 przestraszonych i zaniedbanych psów. Udało się je odebrać pod koniec zeszłego tygodnia. Z chorobą skóry i z guzami na listwie mlecznej, ma też rany na plecach. Ojoj! Ojoj! Tak, no słuchaj. No i to będzie chyba najwięcej leczenia z nią. No i cały czas też się drapie, nie? Bo ze względu na te choroby skóry. Och, już, tak. Ten był bardzo trudny do złapania, bardzo uciekał. Ugryzł inspektorkę i się boi jeszcze. To była jedna z największych interwencji chyba. Wydaje mi się, że to największa interwencja w Polsce. Mówi Anna Lepert, kierownik schroniska Sopotkowo. Od lat wiadomo było, że w Radysach nie dzieje się dobrze i od lat nie było sposobu, żeby te psy stamtąd wyrwać. Na szczęście koszmar się skończył i teraz wszystkie organizacje pomagają jak mogą. W czwartek zaczęły też wyjeżdżać psy na paluch w Warszawie. Tam przyjmą około 100 psów, bo to jest duże schronisko. Tak samo też były wywożone do Wrocławia. 30 psów pójdzie do Wrocławia. No i tam różne inne schroniska też jakieś ilości psów przyjmą. Pani była też w czasie interwencji? Jak to wyglądało? Tego się nie da opisać. To jak ktoś nie widział, to chyba nie uwierzy w to, co tam się dzieje. Mówi pracownik schroniska Katarzyna Koniszewska. Tam jest w ogóle straszny upał przede wszystkim u tych piesków. One dostają, przypuszczam, udarów na okrągło. Bo ile tam było psów? Tak mniej więcej. W momencie, kiedy my przyjechaliśmy, to jeszcze ich było ponad 1000. Dokładnej liczby nie znam. Większość już została rozwieziona po innych schroniskach, po klinikach. Te najgorsze przypadki to trafiły od razu pierwszego dnia do klinik w Warszawie, z tego co wiem, i chyba w Białymstoku. Jak te psy się zachowywały i jak wyglądały? Jak się zachowywały? Psy się przede wszystkim boją. One w pierwszym momencie niektóre się cieszyły do człowieka, natomiast jak już się do nich weszło, to uciekały, chowały się pod budy. No, tragedia. Psy są na pewno bardzo wylęknione, zestresowane. A tak wizualnie są zaniedbane też? No, większość tak. Nie wierzę w to, że tam jakakolwiek była opieka weterynaryjna. To jest chyba niemożliwe. Podobno, to tak przynajmniej jest napisane na stronie, gdzie prowadzona jest zbiórka, od początku roku wywieziono ze schroniska 4 tony ciał psów, martwych psów. To, że psy umierają w schroniskach, to się zdarza, ale nie 4 tony. No i tak jak tutaj w Trójmieście musimy raczej ewidencję prowadzić eutanazji i zgonów i wiadomo, na co pies umarł, a przy 4 tonach to nie wyobrażam sobie czegoś takiego w ogóle. No cześć. To był ten jeden z tych, co stał w klatce kennelowej przerażony, mało się ruszał. On był w boksie z innymi psami, które go gryzły, a po 2 dniach u nas jest bardzo przyjaźnie nastawiony do ludzi, no i szuka domu. Szuka domu, nie tylko on. Wyleczone psy trafią, mamy nadzieję, do adopcji. Dodajmy jeszcze, właściciel schroniska w Radysach został tymczasowo aresztowany. Jest podejrzany o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami. Mówi się o tym, że na psach zarabiano, zaniżając ceny ich utrzymania i w ten sposób zyskując umowy z kolejnymi gminami w Polsce. Na stronie internetowej ratujmyzwierzaki.pl, ratujmyzwierzaki pisane łącznie.pl, stworzono zrzutkę na potrzeby interwencji i dalszej opieki nad tymi zwierzętami, a schronisko Sopotkowo odwiedził Piotr Puchalski z Radia Gdańsk. To Trójka za 14:08. Do you relate? Am I just wasting time? Can you not relate? I'm just so versatile and it all comes down like a barrel of bricks. I'm an okay guy in a bar full of pricks. We got a whole damn life to discover the new. Everything's better when there's nothing to do. I got all the best moves, you know. I just don't wanna see the show. It don't get much worse, it don't get much better. It don't get much worse. Car. a limousine and take me out to the music scene. On second thoughts, I saw this thing on the news. Kids get killed for the shoes that they choose. Sometimes life's meant to pass you by. We're all so small, look at the size of the sky. I got all the best moves, you know. Just don't wanna go to the show. Don't get much worse, it don't get much better. It don't get much worse. When I'm in bits, I'm a better man. Play me the hits, I don't need a tan. I can't be on the other side of the world. My TV diet is a bitch to uphold. I'm happy here in the grip of my shakes. Even Dr. Jones is afraid of the snakes. I got all the best moves, you know. I'm so busy laying low. Don't get my siedem trójek. Czarnobrzegu, no cóż, raport jest taki, 16 stopni, pada, ale to nic, uszy są do góry, a dzwonię po to, żeby pozdrowić słuchacza Czuwaj. Dawno go nie słyszałem, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy, Czuwaj. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Za 10 minut ósma. Ponownie prasa i Marcin Pośpiech. A w Rzeczypospolitej o potężnym problemie polskich firm działających na chińskim rynku. Otóż tamtejsze podmioty masowo podszywają się pod polskie marki, jak się okazuje. Na stronie chińskiego urzędu patentowego logo znanej spółdzielni mleczarskiej Mlekpol i logo marki Łaciate zarejestrowała na siebie chińska firma Yudandan. A taki proceder, jak czytamy, stał się powszechny. Pytanie, gdzie tu biznes i gdzie tu oszustwo? Źródłem problemu jest zasada first to file, czyli kto pierwszy zarejestruje znak handlowy, ten jest jego właścicielem w Chinach. Oszuści podszywają się pod polskie firmy, a potem oferują odsprzedaż praw do znaków towarowych prawowitym właścicielom. Taki trolling, jak czytamy, to lukratywny biznes. A więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej o problemach szpitali jednoimiennych, czyli tych, które miały zajmować się pacjentami zakażonymi koronawirusem, w czasie pandemii miały otrzymywać ryczałt na leczenie, jaki normalnie im przysługuje, a także dodatek za gotowość do zajmowania się chorymi z koronawirusem oraz osobne pieniądze za leczenie konkretnych pacjentów. W szpitalach, które miały wielu chorych, wychodziło na to, że dostawały podwójny ryczałt. NFZ szybko stwierdził, że to jednak za dużo. Takie wypłaty szpitale otrzymały za marzec i kwiecień, za maj już nie. A to tylko początek problemów. Wychodzimy z tej epidemii tak poobijani, że nie wiadomo, czy przetrwamy, mówią dyrektorzy szpitali wyznaczonych do zajmowania się tylko chorymi na COVID-19. Ten tekst w Gazecie Wyborczej. To jeszcze rzut oka na światowe strony prasy o poranku. Niepokojące wiadomości napływają za naszej wschodniej granicy, czytamy w Rzeczpospolitej. Ukraina musi szykować się na odparcie kolejnej rosyjskiej agresji, tak twierdzi dowódca ukraińskiej marynarki wojennej. Jak mówi, Rosjanie mogą uderzyć, by wznowić dostawy wody na Krym. Ukraina wstrzymała je ponad 6 lat temu w związku z rosyjską okupacją Półwyspu. Na Krymie upada rolnictwo, brak wody odczuwają przedsiębiorstwa, a nawet gospodarstwa domowe. Kijów utrzymuje, że wznowi dostawy dopiero wtedy, gdy ukraińska flaga powróci wróci na Krym. Gdyby Moskwa zdecydowała się na ofensywę, stawką byłoby istnienie państwa ukraińskiego, ostrzega w rozmowie z Rzeczpospolitą Ciarhij Hajduk, były dowódca ukraińskiej marynarki wojennej. W Gazecie Polskiej Codziennie z kolei o historycznej decyzji Australijczyków. Od dziś na czas nieokreślony zostanie zamknięta granica między dwoma najbardziej zaludnionymi stanami Australii, Wiktorią a Nową Południową Walią. Stanie się to po raz pierwszy od 100 lat. W ten sposób władze próbują powstrzymać ponowny wybuch epidemii koronawirusa w Melbourne. W ostatnich dniach właśnie tam gwałtownie wzrosła liczba zachorowań. O sytuacji w Australii w Gazecie Polskiej Codziennie. Tymczasem w Dolinie Krzemowej szykuje się transakcja lata. Bastian Lehmann, Amerykanin niemieckiego pochodzenia, stworzył startup, za którego przejęcie Uber chce mu zapłacić teraz prawie 3 miliardy dolarów. Chodzi o spółkę Postmates, która specjalizuje się w dostawach. Może dostarczyć prawie wszystko, od zakupów po leki. Firma działa w ponad 4000 miast, zatrudnia ponad 1000 osób. Pocztowi kumple za 3 miliardy dolarów na stronach gospodarczych Rzeczpospolitej. I jeszcze temat wczoraj, który wczoraj się nie zmieścił, aha, a tak naprawdę aktualny jest dopiero dziś. Ringo Starr, bębniarz czwórki z Liverpoolu, kończy 80 lat. Zaplanowany jest, proszę państwa, urodzinowy koncert, który będzie można obejrzeć w sieci, a więc wszyscy jesteśmy na te urodziny zaproszeni. Będą oczywiście fantastyczni goście. Wystąpi przyjaciel z Beatlesów, Paul McCartney. Będzie także Sheryl Crow. A sam Ringo Starr mówi, że czuje się, jakby miał 24 lata. Jak tłumaczy, odżywiam się zdrowo, na śniadanie codziennie spożywam brokuły, brokuły na obiad, na śniadanie obiad. Borówki, na obiad brokuły, tak, brokuły. Borówki rano, po południu brokuły, kiedyś do podwójnego espresso zapalałem papierosa, teraz pozostało tylko espresso pojedyncze, przekonuje i zaznacza w rozmowie z magazynem Rolling Stone Ringo Starr. Tak, pan Ringo. Bardzo zdrowo. Oczywiście, tak, borówki. Zanotowałem na śniadanie. Rano. Na rano i na obiad brokuły. Teraz wypada zapytać, czy pan już przed borówkami, czy po borówkach? W trakcie. Proszę pana. To smacznego. W trakcie. Marcin Pośpiel, bardzo dziękujemy. Ringo Starr już dzisiaj o poranku wystąpił, ale wystąpi jeszcze raz. When I was a kid. Never stopped, but the sun always shone in my mind. In Liverpool, the streets were long and wide. There were places we could hide in our mind. Walking to Sefton Park, and it's a beautiful day. But we should. Me and the boys, me and the gang, living out fantasies. Breaking the rules, acting like fools, that's how it was for me. How was it for you? At H. Johnson's Son in Liverpool. An apprentice engineer, but I had something very clear in my mind. In Liverpool, music was my goal, in my heart and in my soul and in my mind. Walking to the Iron Door on a beautiful night. Well, I knew I wanted more, it felt so right. And the girl, me and the band, living out fantasies. Breaking the rules, acting like fools, that's how it was for me. How was it for you? How was it for you? How was it for you? How was it for you? The band